أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ ومن سار علی ہدیہ. آگے ہم دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں. دین کے ماخذ کے اعتبار سے, مصدر کے اعتبار سے کہ دین کہاں سے لیا جائے گا, سورس آف نالج, علم کا مصدر, دینی علوم کا مصدر کیا ہے, کیا ہے؟ قرآن و حدیث. کس کی اتباع کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی. یاد رکھیے, بہت سارے لوگ, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو اس پر بھی پکڑیں گے. یہ لفظی فرق یا علمی غلطی کہلا سکتی ہے. آپ دیکھیے, کوئی ایک حدیث ایسی بتائیں جس میں قرآن و حدیث کی اتباع کا حکم ہے. ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء, ہے نا حدیث میں سنت. یا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم جب بھی کہیں اتباع کے سلسلے میں تو ہم خامخواہ کے اختلاف سے بچنے کے لیے اور موقع دینے کی بجائے ہم لفظ کیا استعمال کریں, کتاب و سنت. کوئی حدیث کہتا ہے تو غلط نہیں ہے. ایک باریک سا فرق ہے حدیث اور سنت میں, جو ایسا نہیں کہ حدیث نہیں بولنا چاہیے سنت بولنا چاہیے, بلکہ ایک باریک فرق یہ ہے کہ علم کا مصدر جو ہے وہ حدیث ہے. سنت معلوم کرنے کے لیے رجوع کہاں کرتے ہیں؟ حدیث کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ہیں, آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کیا, اس طرح سے اس میں فرق کیا جاتا ہے. اور یعنی قول ہے, فعل ہے, اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, کسی چیز کو آپ نے ہونے دیا, تو یہ ساری چیزیں الگ الگ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں مصطلح کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلح. مصطلح کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی اور لفظ آ سکتا ہے؟ ٹرمینالوجی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. کہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے, اس کو اصطلاح کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز لغت میں کچھ ہوتی ہے اور اصطلاح میں کچھ اور ہوتی ہے. مثلا انگلش میں ہم کہیں گے مانیٹر. اب یہ لفظ مانیٹر کے معنی کیا ہے؟ دیکھ ریکھ کرنا. تو اب جب یہ کمپیوٹر کے سلسلے میں بولا جاتا ہے تو اس کی دیکھ ریکھ ہم کو کرنی پڑتی ہے. وہ ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے نہیں. تو مانیٹر اس کو کہتے ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کر رہا ہے, اصل میں اس میں ڈبے میں کیا چل رہا ہے. تو وہ ہم کو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ مانیٹر میں, مانیٹر میں دکھائی دیتا ہے. اور ٹیچر کو باہر جانے بچے شرارت کرتے ہیں تو کسی کو کھڑے کر کے جاتا ہے, وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مانیٹر. تو وہ کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کا ڈبا ہوتا ہے, وہ الگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک لفظ اگر کسی ایک فیلڈ میں استعمال کیا جائے تو اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے, اور وہی لفظ اگر کسی اور فیلڈ میں استعمال کیا جائے تو اس کا میننگ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو لفظ کسی ایک فیلڈ میں کچھ خاص معنی رکھتا ہو اس کو اس علم کی اس فیلڈ کی اصطلاح کہتے ہیں. تو اب ڈکشنری کے اعتبار سے مانیٹر دیکھ ریکھ کرنے والا, یا اگر ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے فعل کے طور پر مانیٹر کرنا یعنی دیکھ ریکھ کرنا, نگرانی کرنا. لیکن یہ لغوی معنی ہے, ڈکشنری میں یہ میننگ ہے, کوئی خاص فیلڈ میں اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے, کچھ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر فائل کا ورڈ ہے فائل, اگر فائل کا لفظ ہے تو لکھنے کے اعتبار سے جو فائل ہوتی ہے اس میں بھی کئی طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے. واقعی کسی کے ناموں کی لسٹ ہو اس کو بھی فائل بولتے ہیں, خالی جو ملتا ہے جس میں کاغذات رکھنے ہوتے ہیں اس کو بھی فائل کہتے ہیں. کمپیوٹر میں فائل ہوتی ہے اس کا فولڈر ہوتا ہے, کتابوں میں بھی فولڈر استعمال ہوتا ہے. تو الگ الگ لفظ جو ہیں الگ الگ فیلڈ میں کچھ اور معنی رکھتے ہیں. اور فائل اور بھی طرح سے استعمال ہوتا ہے, جو کارپینٹر کو معلوم ہوتا ہے اس کے پاس بھی فائل ہوتی ہے, اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں سب کے, وہ الگ فائل ہوتی ہے. تو ایک لفظ کئی طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, فیلڈ بدل جانے سے اس کا ایک اسپیسیفک اسپیشل میننگ اس میں ہوتا ہے. اس کا ڈکشنری کا میننگ لیا جاتا ہے نہیں, اس کا ایک خاص میننگ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الصلاح, اس کے ڈکشنری میں میننگ کیا ہے؟ نماز پڑھنا نا. ڈکشنری میں اس کے معنی ہے دعا, اور سجدے کے معنی سجدہ گرنا, اور رکوع کے معنی جھکنا. تو یہ معنی کون سے ہیں؟ ڈکشنری کے میننگ ہے. لیکن شریعت میں کیا یہی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی راستے پہ پھسل کے گر گیا سجدہ کر رہا ہے؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. کوئی آدمی یوگا میں اس طرح سے جمناسٹک کر رہا ہے, جھک رہا ہے دائیں بائیں دائیں بائیں, اس کو کہیں گے رکو کر رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ رکو آگے کی طرف کیا جاتا ہے, دائیں کی طرف ہوتا ہے بائیں طرف ہوتا ہے. پھر ڈکشنری میں نہ جھکنا ہے رکو خلاص. تو کیا اس طرح سے ہوتا ہے رکو ہوگا؟ اس کا شریعت میں ایک خاص شکل کو رکو کہا گیا, ہر جھکنا رکو ہوگا نہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں رکو کے خاص معنی ہیں. زکات کے معنی کیا ہیں؟ پاک, پاکی. زکات کے معنی پاکی کے ہیں اور زیادتی کے ہیں. زیادتی اور پاکی دو میننگ میں زکات کا لفظ آتا ہے. تو اب زکات ہم جب دینی اعتبار سے کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مال جو خاص مقدار میں خاص چیزوں میں سے دیا جاتا ہے. لیکن ڈکشنری میں اس کی میننگ کیا ہے؟ زیادہ ہونا, پاک ہونا, پاکی ہے. اس طرح سے کئی الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے لغت میں, لیکن کسی ایک فیلڈ میں اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کتاب و سنت, یا اس سے پہلے آپ نے کہا حدیث. حدیث کا ڈکشنری میں میننگ کیا ہوتا ہے؟ بات. تو ہر بات کو حدیث بول سکتے ہیں ہم؟ نہیں بول سکتے. کیا ہمارے چاچا کی حدیث ہے یہ؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. میری حدیث سن. تو ایک حدیث ڈکشنری میں ہے اور ایک حدیث اسلام میں شریعت میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلح. اس کو کہتے ہیں اصطلاح, ٹرمینالوجی. حدیث کے ٹرمینالوجی میں اس کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے. دینی اعتبار سے شریعت میں فلاں لفظ کا خاص مطلب ہوتا ہے, چاہے ڈکشنری میں اس کا مطلب کچھ بھی ہو. سجدہ گرنا, گرنا نہیں ہے, اس کے خاص طریقے سے زمین پر اپنے آپ کو ڈالنا, اس کو سجدہ کہیں گے. ایسے کئی الفاظ. روزہ, صوم. صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ. روزہ مانا اس کے, صوم کے معنی رکنا رو کے رہنا, رکنا رو کے رہنا. اور حج کے معنی زیارت کرنا. نہیں, حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی والا نیت کرنا, طواف کرنا. حج میں طواف آتا, حج پورا طواف ہو گیا. کوئی بولے جانا, نیت کرنا, قصد کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج. حج کے معنی ڈکشنری میں ہوتے ہیں. اور عمرہ کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا, جانا کہیں. تو بہرحال ڈکشنری کے اعتبار سے کسی چیز کا کچھ مطلب ہوتا ہے لغت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغت، اور اس کو کہتے ہیں لغوی معنی. اب اس کو یاد رکھیے، لغوی. بعض اوقات اس پر ضمہ پیش، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس کو ضمہ عربی میں کہتے ہیں. پیش نہیں ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ لغوی معنی. لغو کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ بے فائدہ. لغوی معنی، لغوی نہیں ہو، لغت سے ہے وہ، لغوی ہے وہ، اس کا بے فائدہ معنی ایسا ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں. تو لغت میں ایک چیز کے ایک معنی ہوتے ہیں، اور یہ میں اس لیے لے رہا ہوں مقدمے کے طور پر کیونکہ ہمارے دو لگاتار درس جو ہیں بہت بھاری ہیں، اور کل کا دن آپ کو یاد آئے گا آج بھی کہ لمبا ایک جو ہے ایک دم، میں نے کبھی زندگی میں اتنی خطرناک باتیں بھیانک سنی نہیں تھی. یہ کیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. اور جب آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تو دیکھ تو دوسرے کس کو سمجھ میں آ رہا ہے، دوسروں کی کنڈیشن کیا ہے دیکھتا، مطلب جو مجھ کو ہو رہا ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے، وہ سب پہ بیت رہی کہ نہیں بیت رہی. اور جب آدمی کا لنک ٹوٹ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتنے بلب لگائے ان لوگوں نے، یہاں پہ پنکھا، یہ پنکھا نیلا، وہ پیلا، اس طرح سے. تو ایک آدمی جب دھیان ٹوٹ جاتا تو پھر وہ اس میں مشغول ہوتا ہے، دھیان نہیں چھوڑے آپ، یا پھر قرآن سے چھوٹے گا سیدھا حدیث پہ پہنچے گا ڈائریکٹ، آدھی بات یاد رہے گی آدھی نہیں رہے گی. حدیث کے معنی بات کے ہیں، حدیث کے معنی قصے کے بھی آتے ہیں. حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی، موسیٰ کا واقعہ پہنچا، تو حدیث اس طرح سے بھی. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، حدیث کے معنی خبر کے بھی ہوتے ہیں جو فیوچر کی خبر ہوتی ہے، اور حدیث کے معنی بات چیت کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کل آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. والحدیث بعدہا، کہ عشاء کے بعد بات چیت آپ پسند نہیں کرتے تھے. تو اس کے معنی بات کے ہوتے ہیں، حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہر بات حدیث ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص خبریں ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. تو مصطلح کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم اس میں جو جو الفاظ آئیں گے اس کا حدیث کی فیلڈ میں خاص میننگ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لفظ کسی اور کانٹیکسٹ میں کچھ اور معنی رکھتا ہو. مثال کے طور پر غریب، اب کوئی آدمی پوچھتا یہ حدیث غریب ہے، بےچاری کتنی غریب حدیث ہے. امام ترمذی اکثر یہ لفظ اپنی سنن میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث غریب ہے. تو غریب کا لفظ کیا ہے؟ اس کا ایک خاص میننگ ہے، وہ عام حالات میں اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو میں وہ بہت غریب آدمی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بعض اوقات، مال و دولت کے اعتبار سے یہ بہت غریب ہے، کسی کو جواب ہی نہیں دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نرم ہے. تو ہر لفظ کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے، الگ الگ کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ اور ہوتا ہے. حدیث میں اصطلاح اور مصطلح دونوں ایک ہی ہیں، اصطلاح اور مصطلح دونوں ایک ہی طور سے استعمال ہوتا ہے. مصطلح الحدیث کہتے ہیں، یا حدیث کی اصطلاح میں، اصطلاح میں ایسا آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، مصطلح اسی سے اصطلاح. تو حدیث کیا ہے کیا نہیں ہے، اور حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے، اور ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھیں. سرسری بیان کر دوں گا میں، یعنی درس ختم ہو جائے گا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے مجھ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک دم پہلی لیئر، دوسری لیئر، اس طرح سے مجھ کو ایک ایک جو ہے لیئر بنانی پڑے گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ پہلی مرتبہ میں کسی کو جھپکی لگی تھی تو دوسری مرتبہ میں وہ اس کو سن لے، کیونکہ یہ درس ایسا ہی ہے. کئی لوگوں کو جو ہے سنتا ہے آدمی اچانک کان میں آواز کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور آنکھ دھیرے دھیرے بغیر پوچھے بند، اور منہ کھل جاتا ہے. بعض والا دھکا دیتا ہے, درس بہت امپورٹنٹ ہے, حدیث کا اپنے اہل حدیث ہے, تو میں سنتا ہوں, سوئے وہ بولتا سہرا تھا میرے بات. تو یہ ایسے دروس ہیں جو سوکھے درس ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ نہیں ہو تو آدمی کا اکثر اوقات حلق سوکھنا شروع ہوتا ہے. یہ معلومات ہم کو ہونا چاہیے. حدیث تم لوگ حدیث ضعیف ہوتے, ہر وہ حدیث جو تم کو پسند نہیں آتی ہماری حدیث سے سارا تم ضعیف کرتے ہو, جو بھی حدیث تم کو ماننا نہیں ضعیف کرتے. اب آپ فائدہ کیا ہے آپ کے پاس, کیوں ضعیف ہوتی؟ عالم سے مناظرہ کرنے کا شوق ہے, معلوم نہیں ہے, جا کے بیٹھا اس کے سامنے, پکڑ لیا ہاتھ, پوچھے گا یہ حدیث ضعیف ہے؟ ارے ہاں, کیوں ضعیف ہے؟ ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں؟ چھوڑو, حدیث کس کو بولتے ہیں؟ بولے تو پوچھنا پڑے گا. پھر فون لگا رہا ہے مولوی صاحب کو, مولوی صاحب تھک کے سو گئے ہیں فون بند کر کے, اب اتنے سال میں سیکھا نہیں کبھی. حجت بازی کا شوق زیادہ ہے لیکن تعلیم یعنی طلب علم کا شوق اتنا زیادہ نہیں ہوا, بحث میں اتنا مصروف رہا کہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے سیکھیں, اس کو یاد رکھیں, یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو ایسا لگا ادھر چھوڑ دو اگلا بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو چھوڑیے مت, یہ اہم درس ہے, یہ اہم درس ہے. حدیث کی تعریف اصطلاح میں کیا ہے؟ لغت میں آپ نے دیکھا, لغت میں بات, ماضی کا واقعہ یا مستقبل کی خبر, ان سب کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. تفسیر, ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں حدیث کے تعلق سے اصطلاح, حدیث کے قواعد وغیرہ سب ذکر کیے ہیں. تو اس میں عام طور سے حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر یہ کتاب استعمال ہوتی ہے. یا اسی طرح سے سیوطی کی تدریب الراوی, یا یہی اصل اس کی تقریب النواوی, یہ امام النووی کی ہے, نووی کو نواوی بھی بولتے ہیں, نووی, اور یہ سیوطی کی ہے, سیوطی, اور یہ دونوں کتابیں ابن حجر کی ہیں. ابن حجر حیتمی الگ ہیں, مکی, یہ کون ہے ابن حجر؟ الاسقلانی. جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے جو بخاری کی شرح ہے, اور بھی ان کی کتابیں. تو حدیث کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے جو آسان یعنی کتاب ہے اس موضوع پر, یہ جو میرے سامنے اردو میں بھی چھپی ہے, یہ محمود الطحان کی کتاب ہے, تفسیر مصطلح الحدیث, مصطلح الحدیث کی تفسیر, آسان آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا. دوسری کتابیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں, اور یہ ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے, اور کئی زبانوں میں اس کا انگلش میں بھی ملتی ہے اور اردو میں بھی, ہندی میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. اس میں انہوں نے آسان زبان میں حدیث کی ٹرمینالوجی کو اور مصطلحات کو سمجھایا ہے. کہتے ہیں الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی گئی ہو, جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. من قول او فعل او تقریر او صفت, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کا سکوت ہو, آپ کا اقرار ہو یا آپ کے بارے میں کوئی صفت ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور بھی یعنی تعریف علماء نے ذکر کی, جس میں زیادہ سے زیادہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. جیسے عام طور سے اگر حدیث کسی کو بھی پوچھا جائے گا علماء میں سے, وہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں, قول, فعل اور تقریر, تقریر. لیکن بعض علماء نے اس سے زیادہ اور صفت بیان کیا, صفت خلقیہ, صفت خلقیہ یا سیرہ, اس طرح سے اور بھی الفاظ اس میں اضافے کیے ہیں. بہرحال سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے دور سے جڑی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. مثلاً بدر میں اتنے لوگ شریک تھے, تو اس میں اس کو کیا کہیں؟ حدیث کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, آپ کا فعل ہے, آپ کا اقرار یا آپ کا سکوت دکھائی دے رہا کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ اس پر چپ ہیں؟ نہیں. آپ کی کوئی صفت اس میں ہو رہی کہ آپ خوبصورت تھے, کیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کے دور کا ایک واقعہ, آپ کے دور کی ایک حالت, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا تذکرہ ہو, جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ ایسا تھا. اب یہ کیا ہوگا, حدیث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اس کو بولا جائے گا. اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کوئی چیز ہے اور اس کا بیان ہو رہا ہے, تو وہ بھی حدیث کہلائے گی. آپ کی اونٹنی کا نام ایسا تھا, قصوا تھا اس کا نام, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے پاس برتن تھا ایسا, یا آپ کی قمیص اس طرح سے تھی, آستین اس کی ایسی تھی. تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو یا آپ کے دور سے جڑی ہو, اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث کہا جائے گا. پھر جتنی اس کی تفصیل کوئی کرے وہ اس کے مخالف نہیں ہے, وہ کوئی جتنا ڈیٹیل بولنا چاہے تو وہ اتنا ڈیٹیل بول سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے گھر کس کو کہتے ہیں؟ زمین کچھ, چار دیواریں, چھت, بس ختم. کوئی کہے دروازہ بھی, کھڑکی بھی, کوئی کہے اس کے اندر پلرز بھی, اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک چیز کی جتنی تفصیل کوئی بیان کرے وہ اس کی منافی نہیں ہوتی ہے. کچھ مجمل طور پر کہتے ہیں, کچھ اس کو تفصیلا کہتے ہیں, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی گئی ہو, آپ کی طرف منسوب کی گئی ہو, آپ سے جوڑی گئی ہو. کیا چیزیں؟ یہاں پر چار چیزیں بتا رہے ہیں, من قول او فعل او تقریر او صفہ, یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, آپ کی بات اس میں ہو کہ آپ نے ایسا کہا, او فعل, یا آپ کا کوئی عمل ہو کہ آپ نے ایسا کیا یا آپ ایسا کرتے تھے. نمبر تین, یا تقریر اس میں ہو کہ کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے, آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. او صفت, یا کوئی صفت آپ کی اس میں ہو, آپ خوبصورت تھے, آپ کی پیٹ پر جو ہے مہر نبوت تھی, یا آپ کے بالوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے, جو بھی آپ کی صفت ہو, چاہے وہ صفت ظاہری اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے ہو, یا وہ صفت اخلاقی اعتبار سے ہو. تو یہ دونوں چیزیں یعنی صفت میں شامل ہو سکتی ہیں. قول کی مثال آپ دے سکتے ہیں, قولی حدیث جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کوئی حدیث بتائیے, وصلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ قولی حدیث. یا کچھ یاد نہیں آ رہا, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر. کیوں؟ یہ قول ہے, آپ نے کہا ایسا, صحابہ نے سنا اس کو. نمبر دو, فعل ہوا آپ کا, آپ نے ایسا کیا یا آپ ایسا کرتے تھے. اس کی کوئی مثال ہے؟ عمل ہے. تو کون سا عمل؟ کوئی عمل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, ہے ایسی حدیث؟ کس کتاب میں؟ کوئی حدیث واقعی آپ کو یاد ہو, ورنہ کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, پانچ وقت پڑھتے تھے, حدیث ہے ایسی؟ تو یہ مجمل بات بول رہا ہے, واقعی کسی حدیث کی طرف اشارہ اس کے خود کے ذہن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, آپ گئے اور آپ نے اس کو صدقے کا حکم دیا اور پھر واپس آ گئے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ فعلی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کا سر اور آپ کی کمر برابر ہوتا, یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, یعنی آپ یوں عمل کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی چار سنت چھوٹ جاتی تو آپ اس کو ظہر کے بعد ادا کرتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا کیا, اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی حدیث. فعل کے معنی کام, فعل کے معنی کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہو جس میں تقریر, تقریر سے ہم یہاں کیا سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں تقریر جیسے تقریر ہو رہی ہے, کیا یہ معنی ہے تقریر کے؟ تقریر کے معنی یہاں پر کیا ہے اصطلاح میں؟ تقریر, اقرار, اجازت. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا, اس کو ہونے دیا, اس کو کیا کہیں گے؟ تقریر. آپ نے اس کو مقرر کیا, چاہے خود سے کیا ہو یا چلنے دیا ہو, تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تقریر اس کی کوئی مثال ہے؟ جی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فجر کے بعد دو رکعت پڑھنے لگے, آپ نے پوچھا کیا چار رکعت ہے صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دو سنتیں جو پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھیں, تو میں ان کو ابھی پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو یہ دلیل ہے یہ اگرچہ تقریر میں آ سکتا ہے, لیکن اس میں ترغیب بھی موجود ہے, کیونکہ آپ نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے اتنے فرشتے, 30 کے قریب فرشتے اس کو لینے کے لیے لپکے کہ کون پہلے لے کے اس کو اللہ کے پاس جاتا ہے. تو یہ عمل کیا ہوا, اس پر اقرار بھی ہے اور ترغیب بھی اس کی آپ نے دی تھی. تو بہرحال تقریر وہ عمل ہے جیسے فجر کی نماز ایک صحابی نے پڑھی اور آپ نے خاموش اختیار کی اس پر, یعنی فجر کی جماعت کے بعد چھوٹی ہوئی دو سنت انہوں نے پڑھی, تو اس سے آپ کا اقرار اس سے معلوم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا کسی چیز سے, اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ عمل غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ کوئی غلط کام جب سامنے آدمی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے روکے, وہ بھی نہیں تو دل میں برا سمجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ قدرت کے باوجود ماننے والے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں غلط بات کو دیکھیں اور آپ چپ رہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کا خاموش ہونا یہ اسلام میں کیا ہے, دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح تھا. دوسری بات مزید اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ٹوکا اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی پڑھ رہے ہیں, تو جب انہوں نے بتا دیا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو پھر نہیں کہا کہ مت پڑھو, بلکہ آپ چپ ہو گئے. تو آپ کے چپ ہونے سے اس چیز کا غلط نہ ہونا معلوم ہوتا ہے. او تقریر, تقریر میں علماء نے دو قسم کی چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اس پر خاموش رہے, تو ایک انسیڈنٹ, ایک واقعہ اس میں بتایا جا رہا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے, تو کیا یہ تقریر ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گئے کیسا کیا ہوگا؟ کیونکہ صحابی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے, اور نہیں کہہ رہے کہ منع کیا, نہ وہ خود کہہ رہے ہیں نہ کسی اور نے بتایا کہ منع ہے. تو اس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل موجود ہو صحابہ کا, لیکن اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں ہو, تو معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے میں عمل چلتا رہا لیکن آپ نے منع نہیں کیا. اگر منع کرتے تو خود یہ صحابی یا کوئی دوسرے صحابی بیان کرتے کہ یہ منع کیا گیا ہے. تو اس چیز کا اس زمانے میں ہونا کیا بتاتا ہے؟ وہ عمل صحیح ہے، جائز ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ مستحب ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان صحابہ کا کسی چیز کو مجموعی طور پر کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع نہیں کرنا، یہ بھی دلیل اس بات کی کہ وہ چیز صحیح ہے۔ کوئی آدمی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہوا ہو اور یہ کرتے رہے ہوں اور یہ غلط ہو، تو اگر کوئی یہ کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی عمل کوئی کر رہے ہیں اور اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ جیسے ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے قبیلے میں پڑھاتے تھے، اور ہمارے نزدیک یعنی حنفی حضرات کے نزدیک بچے کی امامت صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی بچے تھے اور پڑھاتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو اور انہوں نے پڑھا دیا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، یا حنفی حضرات کے نزدیک امام کی نماز ہو چکی ہو تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی ان کے نزدیک، کیوں؟ امام کی نیت الگ ہے، اس کی الگ ہے، امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، تو امام اور مقتدی کی نیتوں کا فرق ان کے یہاں نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دلیل جب دیتے ہیں، اس کو سمجھیے اچھی طرح سے ان چیزوں کو، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز پڑھتے تھے عشاء کی، اور اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو نماز پڑھاتے تھے اور قبیلے والے ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ دارقطنی کے الفاظ ہیں کہ یہ نماز معاذ بن جبل کی نفل ہوتی تھی اور ان کی فرض ہوتی تھی، وضاحت سے الفاظ بھی اس میں موجود ہے، دارقطنی میں ہی ہے، بخاری میں نہیں، یہ الفاظ تو بخاری میں بس واقع ہے کہ پڑھ کے جاتے تھے اور پڑھاتے۔ اب اس میں بہت لمبی بحث بہت لوگوں نے کی ہے، ہو سکتا ہے پہلے یہ نفل کی نیت کرتے ہوں اور پھر جا کے فرض پڑھاتے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو دارقطنی میں وہ احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ان کی نفل ہوتی تھی اور پیچھے والوں کی، اب اس کو فرض بنانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا اس کو، ہو سکتا ہے یہ نفل کی نیت سے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی کہنا پھر غلط ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھتے تھے اور یہ پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہاں یا یہاں کہیں نہ کہیں پکڑے جانے والے آپ، دونوں کی نیتوں کا اختلاف کہیں نہ کہیں ہونے والا ہے۔ تیسرا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دو بار فرض پڑھتے تھے جو کہ جائز نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے قبیلے میں جا کر جو نماز پڑھاتے تھے وہی نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو، تو اس طرح کا ایک شوشہ بھی بعض اوقات پیدا ہو سکتا ہے کہ تقریر حجت نہیں ہے، تقریر حجت نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک حجت ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو اور وقتی طور پر آپ کا فوراً اس کو علم نہ ہو، آپ کو اس چیز کا فوراً علم نہ ہو، لیکن کیا اللہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اللہ کو ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تھا علم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس میں وحی کا نزول ہوتا ہے اور ہر غلطی پر تنبیہ آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنبیہ نازل نہیں کی اور نبی کی امت کا ایک حصہ ایک غلط عمل کر رہا ہے، نبی موجود ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، ایک غلطی کو چلنے دیا گیا نبی کی زندگی میں اور کبھی بھی آپ نے اس سے منع نہیں کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پر رہا یہ کہ آپ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا، تو خود معاذ بن جبل کی روایت ہی میں ہے، مسلم وغیرہ میں، بخاری میں بھی ہے کہ وہ آدمی جو پیچھے تھا وہ آیا اور کہا کہ معاذ بن جبل آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہم کو بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ ایسی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں، تو معلوم پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ تو بعض اوقات کچھ احتمالات نکال کر لوگ بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط ثابت کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل اگر ہوا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہو وقتی طور پر، یہ ممکن ہے، لیکن آپ دنیا سے چلے جائیں ایک غلط عمل امت میں ہوتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہونے دے اور بتائے نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو یہ تقریر ہے اور ہمارے نزدیک تقریر دلیل ہے، او صفہ، یا صفت ہو جس میں, وہ بھی حدیث ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بال ایسے تھے, آپ کی داڑھی گھنی تھی, کان کثیر اللحیہ, یا بعض روایت میں کان کثیر العرق, آپ کو بہت پسینہ آتا تھا. تو اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے, یا اخلاقی صفت یا جسمانی صفت بیان ہوئی ہے, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے, وہ حدیث ہوتی ہے. تو یاد رہے گا حدیث کی تعریف میں آپ کتنی چیزیں کہیں گے, جس کی نسبت کس کی طرف ہو, جس میں کتنی چیزیں ہوں, پہلی, دو, فعل, تیسری, تقریر, چوتھے, صفت. تو ایسی بات جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور اس میں آپ کا قول, عمل یا تقریر ہو, اقرار ہو, یا پھر آپ کی کوئی صفت اس میں بیان ہوئی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. انشاءاللہ اس سے بچا ہوا حصہ ہم عصر کے بعد جاری رکھیں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں حدیث سے متعلق باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے, یہ چیزیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات کو ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اطمینان ہو جائے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق ہو چکی ہے, اور ہر دور میں, ابتدائی دور سے لے کے آج تک, اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے افراد پیدا کیے جو دین کے سلسلے میں احتیاط کا پہلو یاد رکھتے تھے, جن کو یہ معلوم تھا کہ کوئی بات دین میں ایسی شامل نہیں ہونا چاہیے جو واقعی دین میں سے نہیں. قرآن میں تحریف کرنا عام طور سے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, اگر کوئی آدمی کر بھی دے تو قرآن کے اتنے حفاظ ہیں اور قرآن کو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ فوری طور پر آدمی پکڑا جائے گا, لیکن حدیث کا ایسا معاملہ نہیں ہے. حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اتنا زیادہ اس کا پڑھنا, مطالعہ کرنا امت میں عام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پچھلے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایسی باتیں بیان کریں جو واقعی آپ نے نہیں کہی ہیں. اس لیے اہمیت محسوس کی گئی اس دور میں بھی, اور یہ اہمیت تجربے کی بنیاد پر محسوس نہیں کی گئی, بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر امت کو اس چیز سے ڈرا دیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کے کلام میں, آپ کے سلسلے میں جھوٹ بولنے والے ہوں گے. اور ایسا واقع ہوا, اور ایسے وقت میں علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی. ان علماء نے جن کو آج ہم محدث کہتے ہیں, جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں اور حدیث کے سلسلے میں ہر اعتبار سے جتنی بشری سطح پر, انسان کی سطح پر تحقیق ممکن ہے, وہ ساری تحقیق ان محدثین نے کی. تو حدیث کے بارے میں ہم یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں, اس درس کے بعد یہ خواب و خیال کرنا بھی غلط ہوگا کہ ہم محدث بن جائیں گے. کوئی آدمی, چلو اتنا ہو گئے میرا حدیث کے بارے میں, میں نے معلوم کر لیا, ضعیف کس کو بولتے ہیں, میں آج سے محدث. ایسا نہیں, یہ الف با بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یعنی ایک بہت بڑی یعنی سطح ہے وہ, جس پر آدمی پہنچ کے محدث بنتا ہے. اس کو حدیثیں کتنی یاد ہوتی ہیں, ہزاروں لاکھ حدیث یاد ہوتی, کم سے کم 100,000 حدیثیں سند کے ساتھ انسان کو یاد ہوں تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں حافظ ابن حجر. تو حافظ کب ہوتا ہے انسان, جب 100,000 حدیثیں صرف متن نہیں کس نے کس سے روایت کی اور پوری سند کے ساتھ یاد ہو تو محدث بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں آدمی شیخ الحدیث ہوتا ہے تو یہ تھوڑا لو لیول ہوتا ہے, یعنی ایک عالم حدیث پڑھا رہا ہو کسی مدرسے میں اس کو شیخ الحدیث بولتے ہیں. اور بہت سارے شیخ الحدیث کا حال کیا ہوتا ہے وہ گفتگو کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کو حدیث نہیں معلوم ہے الا ماشاء اللہ. بہت سارے اچھے علماء بھی ہوتے ہیں. تو حدیث کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حدیث اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو, چاہے وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کا سکوت ہو جس کو ہم تقریر کہتے ہیں, یا پھر آپ کے بارے میں کوئی صفت آپ کی بیان کی گئی ہو, یا آپ کے دور کا کوئی واقعہ یا کوئی بات اس زمانے کی ذکر کی گئی ہو, یا اسی طرح سے آپ کی چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر کیا گیا ہو, اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. تو مختصر تعریف حدیث کی ہے. حدیث کے بارے میں حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں, حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ سند ہوتا ہے اور دوسرا حصہ متن ہوتا ہے. آپ کی کتاب میں پیج نمبر 34 پر یہ چیز ہے. حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک سند اور دوسرے متن. سند کس کو کہتے ہیں؟ سند وہ چیز ہے, وہ ذریعہ ہے, وہ لوگوں کی گنتی یا لوگوں کے نام ہیں جن سے ہوتے ہوتے حدیث محدث تک پہنچی جس نے کتاب لکھی. سند کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے کو کہتے ہیں جن سے ہوتے ہوتے حدیث محدث تک پہنچی جس نے کتاب لکھی یا اس حدیث کو بیان کیا. متن کس کو کہتے ہیں؟ متن وہ بات ہے جو محدث تک پہنچی اور انہوں نے بیان کیا. سمجھ جائیں سند کیا ہے, متن کس کو کہتے ہیں؟ پہلے متن سے شروع کرتے ہیں, چلیے آسان ہوگا آپ کے لیے. متن کیا ہے؟ متن جس کو ہم میٹر کہتے ہیں, اصل مواد کہتے ہیں, اصل بات, میسج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اصل میسج کیا ہے اس کو کہتے ہیں متن. اور وہ میسج کہاں کہاں سے کس کس کے پاس سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا؟ نہیں, محدث تک پہنچا, کیونکہ کتاب سے ہم جب حوالہ دے رہے ہیں تو محدث تک بات پہنچی, محدث نے کتاب میں اس کو لکھ دیا. مثال کے طور پر امام البخاری نے. مثال کے طور پر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سند اور متن کیا ہوتا ہے. امام البخاری اور امام مسلم ان دونوں کی ایک ایک حدیث ہم دیکھیں گے. امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحیی ابن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو الطیاح عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے دو حصے اس حدیث کے, یا اس پوری بات کے دو حصے ہیں. ایک ٹکڑا ہے آسانی پیدا کرو, یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو, مشکل نہ بناؤ. وبشروا ولا تنفروا, اور خوشخبری دو, نفرت نہ دلاؤ. یہ کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. کیا کہا؟ آسانی پیدا کرو, مشکل مت بناؤ معاملے کو, اسلام قبول کرنے کو, دین کو مشکل مت بناؤ, اور لوگوں کو خوشخبری دو, ترغیب دو, ان کو نفرت مت دلاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ بات ایک نے دوسرے سے لی اور اس کو آگے پہنچایا. کہاں تک پہنچی؟ امام البخاری تک پہنچی, انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. اب شروع سے امام البخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ امام البخاری کہتے ہیں مجھ سے, ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ محمد ابن بشار. تو امام البخاری کے اوپر کون آدمی ہے؟ محمد ابن بشار. لیکن محمد ابن بشار نے کس سے سنی؟ انہوں نے کیا کہا؟ حدثنا یحیی بن سعید, ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے, یعنی محمد ابن بشار کے اوپر کون ہے؟ یحییٰ ابن سعید. ان کے اوپر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ, ہم سے شعبہ نے حدیث بیان. شعبہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنی ابو التیاح, مجھ سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے. ابو التیاح کیا کہتے ہیں؟ عن انس ابن مالک, مجھ تک یہ حدیث پہنچی انس ابن مالک کے ذریعے سے. میں نے کہاں سے لیا اس کو؟ انس ابن مالک سے. اور انہوں نے کہاں سے لیا اس کو؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام البخاری نے سنا محمد ابن بشار سے, انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے, انہوں نے شعبہ سے, انہوں نے ابو تیاح سے, انہوں نے انس ابن مالک سے, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ حدیث کہاں کہاں سے ہو کہ ہمارے پاس آئی ہے, کس کس سے ہو کہ ہم تک پہنچی ہے, یعنی امام البخاری تک, یہ کیا ہے؟ پوری اس کی لسٹ ہے, ان لوگوں کی لسٹ ہے کہ حدیث امام البخاری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پہنچی. کتنی مشکل چیز ہے, یہ یاد کرنا پڑتا ہے محدث کو. خالی بات نہیں بلکہ حدیث پہنچی کیسا وہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے, اور اس میں غلطی ہو جائے تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے, یہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے. اور ایک محدث نہیں بلکہ کئی محدث اس مجلس میں ہوتے ہیں, سب اس سند سے بیان کرتے ہیں, پھر ان کے آگے جو لوگ لیتے ہیں وہ الگ سند ہو جاتی ہے. تو ایسی ایک حدیث کی کبھی کبھی 50-50 اس سے 100-100 سندیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک حدیث کو کئی لوگ سنتے ہیں اور کئی لوگوں سے بیان کرتے ہیں, پھر ہر محدث اس کو اس سند سے لکھتا ہے جو اس تک پہنچی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سند ہے, حدیث کیسے کہاں کہاں سے ہو کر امام البخاری تک پہنچی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اور متن کیا ہے؟ یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو, مشکل نہ بناؤ, خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. یہ بخاری کی حدیث ہے. امام مسلم نے اسی حدیث کو بیان کیا ہے, لیکن امام مسلم کی سند الگ ہے کیونکہ امام مسلم کے پاس کسی اور ذریعے سے حدیث پہنچی ہے. چلیے دیکھتے ہیں امام مسلم کے پاس یہ حدیث کیسے پہنچی. امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے. ابن ابی شیبہ آپ کو کتاب معلوم ہوگی, مصنف ابن ابی شیبہ, یہ امام مسلم کے استاد ہیں, ان سے انہوں نے حدیث لی امام مسلم نے. وہ ابو قریب, اور ابو قریب نے بھی, کبھی ایک محدث ایک ہی حدیث کو دو لوگوں سے سنتا ہے, ان سے بھی حدیث ملی ان سے بھی حدیث ملی, تو امام مسلم نے دو لوگوں سے حدیث سنی کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے. لیکن امام مسلم بہت احتیاط کرتے ہیں حدیث کا لفظ بیان کرنے میں, تو امام مسلم کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ واللفظ لابی بکر, لیکن جو لفظ میں روایت کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یہ ورڈز مجھ سے بیان کیے ہیں, اور تھوڑے فرق کے ساتھ اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ ابو قریب نے. تو امام مسلم ابن ابی شیبہ کے کس سند کے الفاظ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں قالا, دونوں نے کہا, حدثنا ابو اسامہ, ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے, عن برید ابن عبداللہ, انہوں نے روایت لی برید ابن عبداللہ سے, عن ابی بردہ, انہوں نے روایت لی ابو بردہ سے, عن ابی موسیٰ, انہوں نے روایت لی ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ کون ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری. قال, انہوں نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ میں سے کسی کو اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام پر بھیجتے تو کہتے بشرو ولا تنفرو, خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ, ویسرو ولا تعسرو, آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ. اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام مسلم نے. یہ حدیث ایک ہی صحابی سے آئی ہے یا دو؟ امام البخاری نے کس سے روایت کیا اس کو؟ انس ابن مالک. امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے. ان میں دونوں میں کوئی راوی کامن ہے؟ کوئی ایک راوی ڈبل دونوں میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک ہی بات کی دو سندیں ہو گئی. تو امام البخاری نے بھی حدیث بیان کی, امام مسلم نے بھی بیان کی, صحابی بھی الگ اور باقی سب الگ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی لوگ بیٹھتے تھے, جیسے جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ کئی لوگ بیٹھتے ہیں. اب وہی بات کئی لوگ باہر بیان کریں گے, ان سے سننے والے ایک بھی ہو سکتے ہیں, الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں لوگوں میں عام ہوئی اور ہر ایک نے جو سنا اس کو بیان کیا, ہر ایک نے جو سنا اس کو بیان کیا. تو اس میں سند کا بھی حصہ ہوتا ہے اور متن کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو سمجھ میں آیا سند اور متن کس کو کہتے ہیں؟ اصل مواد, اصل میسج, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. اور کس کس سے ہوتے ہوئے محدث تک پہنچی وہ بات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں, کیا تقسیم ہے. اس میں پہلی قسم ہے مرفوع. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. مثلا کسی حدیث میں ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, یا آپ نے یوں کیا, یا آپ کے زمانے میں ایسا ہوا. تو ایسی چیز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو اس کو حدیث تو کہتے ہی ہیں, لیکن اس حدیث کو ایک اور اضافی نام ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرفوع حدیث ہے. وہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ مرفوع, اس کو مرفوع کہتے ہیں. لیکن مرفوع حدیث بغیر سند کے بھی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی محدث کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, کیا محدث نے سند بیان کی؟ نہیں, بغیر سند کے ہی کوئی کچھ بات بول دے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے, تو بھی وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. کیوں؟ اس کی سند کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ حدیث کس تک پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع حدیث معتبر بھی ہو سکتی ہے, غیر معتبر بھی ہو سکتی ہے. کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولا تو وہ حدیث صحیح بھی ہو صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, جھوٹ بول رہا ہے. لیکن وہ حدیث کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ بس کس کا قول نقل کر رہا ہے اس پر حدیث کا نام ایک دیا گیا ہے, کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل بیان کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع حدیث. دوسرے, اگر مرفوع حدیث کی سند جڑی ہوئی ہو, اگر اس کی سند بھی بیان کی جائے اور اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. کیونکہ اس کی سند ذکر کی گئی ہے اور سند کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. متصل متصل اتصل سے ہے. اتصل متصل کے معنی جڑا ہوا ہونا. میں آگے بتاؤں گا سند ٹوٹی ہوئی کیوں ہوتی ہے, جڑی ہوئی کیا ہوتی ہے. تو جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو, آپ کے بارے میں بتایا گیا اس حدیث میں, اس کے متن میں نبی کی بات ہو اور اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا یا فلاں صحابی نے ایسا کہا, تو یہ ایسی حدیث کو, ایسی روایت کو موقوف روایت کہا جاتا ہے. یہ وقفہ سے ہے کہ یہ بات جا کر ٹھہر گئی. کہاں تک؟ صحابی تک. اس سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی نہیں. تو کسی روایت میں, کسی حدیث میں اگر صحابی کی بات آئے یا صحابی کا عمل ہو, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تھے, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عبید بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ 11 رکعت نماز پڑھائیں. تو یہ کس کتاب میں ہے؟ موطا میں ہے، امام مالک کی موطا میں ہے. اب یہ حدیث کون سی ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف. تو موقوف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہیں اپنے دل سے سوچ کے کہ کیا ہم نے سنا اب تک کسی حدیث میں صحابی کا قول یا عمل ہو، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ موقوف. اسی طرح سے اگر کسی روایت میں کسی تابعی کا قول یا عمل ہو، کسی تابعی کا قول یا عمل ہو، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی، چاہے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں صحابی کی صحبت اختیار کیا، ان کو دیکھا اور ان کے منہج پر تھے. والذین اتبعوہم بإحسان، ورنہ حجاج ابن یوسف کو بھی کیا بولنا پڑے گا؟ اور سارے خوارج کو، خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، تو کیا تابعی ہوں گے؟ دیکھا نا انہوں نے. تو ایسے جتنے گمراہ لوگ اس وقت میں تھے سب تابعی بنیں گے؟ نہیں، جنہوں نے صحیح طریقے سے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے ان کو تابعی کہتے ہیں. تو جنہوں نے اسلام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا یا ان کی صحبت اختیار کی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں دیکھا یا صحبت اختیار کی؟ خالی دیکھا نہیں چلے گا، نابینا بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ واقعی اسی لیے کہ جسے، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، نابینا تھے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاس بیٹھتے تھے، تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر صرف دیکھا بولیں گے تو کنڈیشن دیکھنے کی ہو گئی، تو دیکھا ضروری نہیں ہے، صحبت اختیار کی، چاہے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ کیوں نہ ہو میں نے کیوں کہا؟ کچھ لوگ حجۃ الوداع میں آئے بس ایک مرتبہ، بعد میں ملاقات نہیں ہوئی، تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے، ہوئے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ چاہے دیکھا ہو، صحبت اختیار کی ہو، اور چاہے ایک ہی مرتبہ کے لیے ہو، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ صحابی. اسی طرح سے تابعی ہیں، ان کے بعد تبع تابعی ان کو کہتے ہیں، یا تبع الاتباع بھی کہتے ہیں. تو تبع تابعی ہیں جو جن کا معاملہ سیم صحابہ کے ساتھ میں، یعنی تابعین کے ساتھ میں ہو. تو مقتوع وہ روایت ہے جس میں تابعی کا قول یا فعل ذکر کیا گیا، تابعی کا قول یا عمل ذکر کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت کو مقتوع، جو قطع ہوا ہے، یعنی کٹ ہو گیا ہے، یعنی نیچے تک آ گیا ہو، بہت تابعی تک آ گیا. تو یہ تعریفیں ہم نے دیکھی. مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ اب میں تھوڑا پوچھتا ہوں کیونکہ کچھ بھی لے کے جائیں گے گھر کو، جس کی سند صرف صحابہ تک پہنچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. صحیح ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ، ایک ساتھ سب بولیں یا ایک ساتھ سب چپ بیٹھے، کوئی ایک بولے. اچھا، بھیڑ میں کیسے آدمی کچھ بھی بول دیتا پکڑا نہیں جاتا، غلط بولنے والے کو ایسا میں بھی بول رہا ہوں، ٹیچر کو دکھائی دیتے سب بول رہے ہیں لیکن کون کیا بول رہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مرفوع، صحیح، اسی لیے یہ سوال سے صحیح جواب معلوم پڑتا ہے. نبی کی بات، ہاں، نبی کی بات کو قول یا فعل یا پھر جو بتائی ہے وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات آدمی کو کس کی تعریف بول رہا وہی آدمی. تو مرفوع اور مسند میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ جس کی سند ملتی ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے. جی بتائیے. جس کی سند ملتی ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے. ملتی ہو کا مطلب کتاب میں لکھی ہوئی ہو؟ نہیں، موجود ہو. مرفوع میں سند نہیں ہوتی اور سند میں مرفوع نہیں ہوتی. یہ سب سے اچھا جواب ہے، اس کو سوچنے کے لیے ٹائم لگے گا. غلط بولنے کو بھی ٹائم لگے گا اس کو. مرفوع اور مسند میں فرق کیا ہے؟ جس کی سند جڑی ہو اس کو, اور مرفوع جس کی سند جڑی ہوئی. کتنا جیسا بولے ایسا بولتے. دیکھیے مسند کہتے ہیں, اور مرفوع میں مسند میں فرق کیا ہے؟ مرفوع میں مرفوع معتبر ہو سکتی ہے اور معتبر نہیں بھی ہو سکتی ہے, مگر مسند معتبر ہوتی ہے. کون بولا ایسا؟ ایک بھی جملہ بولا میں ایسا. یہ تو صحیح. کیا مسند کے سارے راوی ضعیف نہیں ہو سکتے صحابہ کو چھوڑ کے؟ تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ دیکھیے مرفوع اور مسند میں یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو بھی سمجھ میں رہا ہوگا ہم محدث ابھی جلدی نہیں بن سکتے, تھوڑا ٹائم لگے گا بننے میں. مرفوع وہ روایت ہے, وہ حدیث ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ ایسا کبھی کبھی لگتا ہے ایک ہفتہ بھر پڑھانا ہے, لیکن ایک دو گھنٹے میں آپ کو اتنا سکھانا بہت مشکل چیز ہے. مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا, سند سے جڑی ہے نہیں جڑی ہے, راوی معتبر ہے نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھیں. کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع ہے, صحیح ہے ضعیف ہے وہ نہیں کچھ, مرفوع اس کو بولتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. مسند سند جڑی ہوئی ہے تو مسند ہو گئی, صحیح ہے ضعیف ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن سند جڑی ہے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بس اتنی دو کنڈیشن پہ وہ کیا بن گئی؟ مسند. مرفوع میں سند ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, سند جڑی بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کیا ایک مسند, آپ سوال پوچھنا سوچیے, کیا ایک مسند روایت مرفوع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا, ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسند مرفوع کی کنڈیشن کیا ہے؟ ابھی مرفوع مسند میں ہم لوگ آگے بولتے ہیں. مرفوع کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کم سے کم کنڈیشن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو. اب سند جڑی ہوئی ہو تو کیا مرفوع سے نکل جائے گی؟ وہ بات تو نبی ہی کے بارے میں ہے تو پھر بھی وہ مرفوع ہے, لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اور زیادہ اس میں اچھائی اور زیادہ صفت بڑھ گئی. سمجھ میں آئے؟ ہاں. کیا ہر انسان مسجد کے امام ہوتے ہیں؟ کیا ہر مسجد کے امام انسان ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا. تو دونوں اپوزٹ نہیں ہوتا ہے, ایک ایڈیشنل ہے کہ انسان ہے اور امام بھی ہے, تو ضروری نہیں کہ دونوں ایک دم الگ مخلوق ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح سے مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات, اور مسند بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سند جڑی ہوئی, وہ کیا ہو گئی؟ مسند. ایک اور خوبی اس میں پیدا ہو گئی, لیکن وہ صحیح اور ضعیف دونوں ہو سکتی ہے یا صرف صحیح ہوگی؟ دونوں میں سے کون سی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے؟ مسند یا مرفوع, دونوں میں سے ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے, کون سی ہے؟ اس لیے سن رہے ہیں آپ لوگ, میں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا صحابی کو چھوڑ کے سب راوی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں مسند میں؟ ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. تو دونوں بھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتی ہیں, ایسا کرے تو ذرا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کے لیے اپنے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. یہ مدرسوں میں کئی مہینوں میں پڑھایا جاتا ہے, اور آپ کو کراش کورس میں وہ بھی ایک دم فل سپیڈ میں چل رہا ہے اور منیمم ٹائم کے اندر. لیکن یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ نے جا کے اور علماء سے سیکھنا ہے, جو اب تک ہم لوگ اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. اور ہم اہل حدیث, ہم کو حدیث کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اس لیے میں یہ انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو سیکھنا ہے اس کو, کیونکہ ہم نہیں جانتے تو کون جانے گا پھر. اور ایسے لوگ جو حدیث میں اضافہ کر کے جھوٹ گھڑتے ہیں, بہت کچھ بولتے ہیں, تو ایسی جماعت ایسے افراد ہمیشہ رہنے چاہیے علماء میں جو پکڑنے والے ہوں اس غلط کو جو حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن ہم کو بھی تھوڑا بہت تو معلوم ہونا چاہیے, چلو محدث نہیں کم سے کم حدیث جاننے والے تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور موقوف اور مقتوع میں کیا فرق ہے؟ مقتوع کہاں تک پہنچتی ہے؟ صحابی تک. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کہ سیکوینس میں آؤں گا اوپر سے, میں نیچے سے پوچھ رہا ہوں, مقتوع کہاں سے آتی ہے؟ تو آپ سوچ رہے ہیں مرفوع کے بعد کہاں جائیں گے یہ, میں نیچے سے آ رہا ہوں. مقطوع قطع تو یاد رکھیے تابعی، اور موقوف وقفہ کہاں تک؟ صحابی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اثر. آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں ایک اثر یہ بھی آیا ہے. تو اثر کے بارے میں دو باتیں علماء نے کہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اثر حدیث کو بھی بول سکتے ہیں. اثر، اثر سے مطلب ہوتا ہے کوئی بات نقل ہوتے ہوتے ہوتے آئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. تو اثر حدیث کو بھی اثر کہہ سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اثر اس روایت کو کہتے ہیں، اس میسج کو کہتے ہیں جو تابعی یا تبع تابعی کے بارے میں ہو یا صحابہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اثر. تو یہ کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ شرح معانی الآثار امام الطحاوی کی کتاب ہے، یا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے لیے علماء نے نام کیا لیا؟ آثار. آثار اثر کی جمع ہے. آثار اور اس کی جمع کیا ہے؟ پلورل، آثار. تو آثار روایتوں کو کہہ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں ہو، چاہے وہ تابعین کے بارے میں ہو، سب کو آثار کہہ سکتے ہیں جب جمع کر کے ہو. لیکن اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو عام طور سے یہ لفظ اثر کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تر حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے کتنے لفظ سیکھے؟ مرفوع، مسند، موقوف، مقطوع اور اثر. اثر اب ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اور ہر زمانے میں اس حدیث کے بیان کرنے والے، اس کے دوسروں کو بتانے والے کتنے لوگ تھے، اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے بیان کرنے والے تھے؟ اس کا جھوٹ ہونا مشکل ہو جاتا اگر بہت سارے لوگ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک آدھ کوئی آدمی کونے میں کہیں بیان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری باتیں ہیں، صحابہ سنتے تھے، اور ہر زمانے میں کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا شک کا پہلو ہوتا ہے. اس کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ معتبر ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کی بات کو نہیں لی جاتی ہے. لیکن اگر ایک بات کو کئی لوگ بیان کر رہے ہیں، کئی صحابہ بیان کر رہے ہیں، کئی تابعی بیان کر رہے ہیں، تو ہر زمانے میں میسج کیسا تھا؟ عام خبر تھی، عام طور سے لوگ یہ بات جانتے تھے، بتاتے تھے ایک دوسرے کو. اس کا پاور کیا ہو جاتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے، اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی علماء نے حدیث کی تقسیم کی ہے، حدیث کے پاور کو سمجھنے کے لیے کہ کتنی زیادہ معتبر یہ ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے دو تقسیم علماء نے کی ہے، ایک متواتر، المتواتر، اور دوسرے الاحاد. المتواتر یہ کس روایت کو کہتے ہیں؟ ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر زمانے میں بیان کرنے والے اتنے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سب مل کے پلاننگ کر کے ایک جھوٹ بولے ہوں. اتنے زیادہ صحابہ میں بہت زیادہ تھے، تابعین میں بھی بہت زیادہ تھے، تبع تابعین میں بہت زیادہ تھے، ان کے بعد بعد محدث تک ہر دور میں اس بات کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ لوگ سب کے سب ایک جھوٹ پر جمع ہو گئے ہوں. اتنے سارے نیک لوگ یہ جھوٹ پر جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ المتواتر. المتواتر کہ بہت سارے لوگ ہر دور میں، کبھی ایسا ہو کہ بعد کے دور میں بہت لوگ بیان کرتے ہیں لیکن شروع میں بہت کم لوگ بتاتے تھے، کوئی ایک آدھ آدمی بولتا تھا اس کو، تو کیا یہ متواتر ہوگی؟ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں نا، اس میں قید کیا ہے؟ ہر طبقے میں راویوں کے، ہر طبقے میں، ہر دور میں اس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. یعنی ایک محدث مصر میں ہے، ایک بصرہ میں ہے، ایک مکہ میں ہے، ایک مدینہ میں ہے، ایک کہیں اور ہے، تو اتنے سارے الگ الگ لوگ ہیں, ان کا کانٹیکٹ نہیں, کچھ نہیں, اور سب ایک بات بول رہے ہیں, اور موبائل کا دور نہیں ہے, وہ موبائل کا دور نہیں ہے. تو اتنے سارے لوگ ہر دور میں, ہر دور میں اتنے لوگ بول رہے ہیں, ایک ہی بات بول رہے ہیں, تو کیا یہ آدمی بولے گا نہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, جبکہ خصوصاً سب تقویٰ والے ہیں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. علماء نے مختلف عدد بتایا ہے کہ کتنے راوی ہوں تو ہم متواتر مانیں. تو عام طور سے علماء, کسی نے کہا 70, کسی نے کہا 40, کسی نے کہا 10, کسی نے کہا 4. تو عام طور سے 10 کا عدد علماء لیتے ہیں کہ 10 کے آس پاس اگر یعنی راوی ہوں تو اتنے سارے لوگ کیسا جھوٹ بولیں گے. تو 10 10 10, یا بعض علماء نے کہا 4 بھی ہوں تو متواتر ہو جاتی ہے. تو کئی لوگ ہوں, کوئی عدد ہم طے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے, کہ بہت زیادہ لوگ کسی بات کے بیان کرنے والے ہوں تو وہ کیا ہے؟ متواتر. اسی طرح سے احاد, احاد کون سی روایت ہے جو متواتر نہ ہو؟ وہ کیا ہے؟ احاد, جس کے راوی کم ہوں. لیکن کم میں علماء نے 3 کیٹیگری بتائی ہے. احاد کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3. نمبر 1 مشہور, نمبر 2 عزیز, نمبر 3 غریب. یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اصطلاح کا لفظ جو میں نے شروع میں سمجھایا تھا. آپ بولیں گے یہ حدیث بہت مشہور ہے, حدیث کے اعتبار سے, حدیث کی فیلڈ میں مشہور کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور ہماری روزمرہ کی باتوں میں مشہور کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ بہت مشہور ہے, 3 آدمی پہچانتے ہیں اس کو. ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں, یہ آدمی بہت مشہور ہے, اور 3 آدمی اس کو صرف جانتے ہیں, کیا وہ مشہور ہوگا؟ نہیں. لیکن حدیث کے اعتبار سے ہر دور میں اگر منیمم کم سے کم 3 راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوں تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور. سمجھ میں آئے؟ تو مشہور کا ہمارے ہاں مطلب کچھ اور ہوتا ہے, محدثین کے نزدیک اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. ایسی حدیث جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں کم سے کم 3 ہوں, میں کم سے کم کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہر دور میں بہت زیادہ ہوں تو کیا ہو جائے گی؟ متواتر. لیکن ہر دور میں کم سے کم کتنے ہوں؟ 3, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اگر ایک دور میں 20 راوی تھے, پھر کسی دور میں 3 تھے, پھر اس کے بعد 50 ہو گئے, تو یہ روایت کیا ہوگی؟ مشہور. لیکن 50 آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ 20 50 ہر دور میں ہیں. کسی ایک دور میں اگر 3 رہ گئے تو اس کے اوپر کیا نام فٹ ہوگا؟ مشہور. باقی دور کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ ایک دور میں 3 رہ گئے تھے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور. اگر 3 کی بجائے کسی دور میں 2 رہ گئے ہوں, یا ہر دور میں 2 ہوں, یا ایک سے زیادہ دور میں 2 ہوں, اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز. وہ آدمی کہ یہ بہت عزیز حدیث ہے. عزیز عزا سے ہے, یعنی کم رہ جانا, نادر کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے بولتے ہیں نا ہر دل عزیز, عزیز دوست ہیں ہمارے, تو پیارا کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ, لیکن حدیث کے فن میں, حدیث کی اصطلاح میں عزیز کا وہ میننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کم رہ گیا جو, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 راوی اگر کسی دور میں رہ گئے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز. اسی طرح سے اگر کسی حدیث کے سلسلے میں سندوں میں راویوں کی تعداد کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو, چاہے باقی ادوار میں زیادہ ہوں, تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ غریب. اور بہت غریب حدیث ہے. ایسا ہوگا, غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجنبی. غریب کا مطلب اجنبی ہوتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, حدیث میں ہے نا, دنیا میں ایسا رہے جیسے تو غریب رہے, اجنبی ہو, اجنبی ہو. تو 3 احاد کی 3 کیٹیگریز ہیں, مشہور اور عزیز اور غریب. ان میں سے کون سی ضعیف ہوتی ہے؟ ابھی سند آئے نہیں تو ضعیف کیوں ہوں گی؟ اگر کسی دور میں ایک ہی راوی کسی روایت کا رہ گیا ہو اور بہت سچا ہو تو کیا وہ حدیث ضعیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. یعنی ایک راوی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہو, وہ راوی سچا بھی ہو, وہ امام بخاری کی جیسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں, اس کو یاد رکھیے, انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث ہے کتنی مشہور ہے آج, لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہیں, کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے. تو صحابہ میں صرف کون بیان کرتا ہے؟ عمر بن خطاب. تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ لیکن یہ حدیث کتنی فیمس ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ صحیح ہے. سات بار امام بخاری اپنی کتاب میں لائے, کتاب کو شروع سے کیا ہے. اور عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث ہے کہ ہر باب علم کا اس سے شروع ہونا چاہیے, کیونکہ کتنے کتنے مسائل ہیں جن میں اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے, اعمال کا دار مدار. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث غریب ہے, سمجھ میں آیا؟ بعد میں بہت راوی اس کے ہو گئے, لیکن پہلے مرتبے میں, پہلے طبقے میں کتنے راوی ہیں اس کے؟ صحابہ میں سے کون ہیں؟ یہ حضرت عمر کیسے ہیں؟ ضعیف بولے گا کوئی, بہت مار کھائے گا اگر ضعیف. تو ایک راوی رہنے سے ضروری نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے. تو یہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم نے دیکھا کہ حدیث میں بیان کرنے والوں کے اعتبار سے کتنی کیٹیگریز ہیں. اوپر سے آ رہے ہیں, اب ہم کتنی ہیں؟ پانچ. پانچ ہیں, یہ آپ ٹوٹل کیوں مارنے لگ گئے؟ دو کیٹیگری ہیں, ایک ہے متواتر اور دوسرے ہیں آحاد. اور آحاد کی تین قسمیں ہیں, وہ کون سی ہیں؟ مشہور, عزیز اور غریب. دو راوی جس میں رہ جائیں کسی دور میں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ آحاد. عزیز بولیں گے, آحاد بولیں گے, آحاد نہیں بولیں گے. آحاد میں سے ہی ہے وہ, لیکن آحاد میں سے اور کیا ہے؟ عزیز. سمجھ میں آئے؟ تو یہ سب کیٹیگریز کو کہیں گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا اتنا, راویوں کی گنتی اور کتنے لوگ بیان کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ بات اس میں ہے. ہاں, اسی پہ آ رہا ہوں میں, اسی پہ آ رہا ہوں. اب اس سے پہلے کہ ہم جائیں آگے, آپ کے پاس ایک بلینک پیج ہوگا میرے خیال سے, ہاں, پیج نمبر 40, اس پہ آپ لکھیے. اس پہ میں اضافی کچھ بتا رہا ہوں. اس میں آپ تین کیٹیگریز لکھیں گے, صحیح, حسن اور ضعیف. سواب آئے گا اس میں, وہ حسن المسلم میں. کسی کا نام حسن ہو تو اس کو پوچھے بہت غصہ آئے گا, اس کو سواد کہاں سے لائے. ٹھیک ہے, حدیث کے یہ جو تقسیم ہے یہ کس اعتبار سے ہیں؟ کون سی اچھی لگتی, کون سی نہیں اچھی لگتی, اس اعتبار سے ہیں؟ یہ تقسیم کس اعتبار سے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نسبت کے اعتبار سے کہاں تک پہنچتی ہے بات, ٹھیک ہے, اس میں مرفوع موقوف ہم نے دیکھا. اس کے بعد کتنے لوگ بیان کرتے ہیں اس کو, اس اعتبار سے ہم نے اور کیٹیگریز دیکھی. اب یہ کیٹیگریز کس اعتبار سے ہیں؟ اعتبار کے اعتبار سے, قبول اور رد کے اعتبار سے. یہ کس اعتبار سے ہے؟ آپ لکھیے وہاں پہ, قبول و رد کے اعتبار سے, کہ کون سی قبول کی جائے گی, کون سی رد کی جائے گی. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں ہیں. آپ چاہیں تو اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھیں. صحیح حدیث میں پانچ باتیں ہوں, دو باتیں راوی میں ہوں, ایک بات سند میں ہو, اور دو باتیں حدیث میں نہ ہوں, تو حدیث کیا بن جاتی ہے؟ پہلے آپ سمجھیں اس کو, پھر بعد میں لکھیں اس کو. ورنہ صحیح حدیث کی تعریف غلط لے کے جائیں گے, مصیبت ہو جائے گی. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پانچ باتیں ہو, یعنی پانچ باتیں جس کے بارے میں دیکھی جائیں. نمبر ایک, اس کی سند کے بارے میں. سند کیسی ہونا چاہیے؟ متصل. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. لکھیے, اب پہلے لکھا دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. ہر راوی دو, اسی کے بعد دوسری چیز, ہر راوی میں دو باتیں پائی جائیں. ہر راوی میں کتنی باتیں پائی جائیں؟ دو. پوائنٹ نمبر دو. ہاں, اس کے بعد اب پوائنٹ نمبر دو میں اور دو باتیں ہیں. کیا ہیں ہر راوی میں دو باتیں؟ کیا کیا ہوں؟ نمبر ایک, ہر راوی, یعنی آپ شارٹ میں لکھیں اس کو, عادل ہو یا عدل ہو, ہر راوی کیا ہو؟ عدل ہو. عدل کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے, عدل ہو. اور تام و ضبط ہو, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ضابط ہو. دونوں میں سے جو چاہے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر راوی کیا ہو؟ عادل یا عدل, دونوں لفظ چلتے ہیں. اور کیا ہو؟ ضابط ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر سے بولتا ہوں, ہر راوی میں دو باتیں پائی جائیں. یعنی نمبر ایک, ہر راوی عادل ہو, ہر راوی ضابط ہو. ضابط, یہ میں سمجھا. عادل کو آپ یہ سمجھیں انصاف والا, وہ نہیں مطلب اس کا. اور آگے آئیے, اس کو لکھا رہا ہوں, پہلے لکھ لیں پہلے, اس کے بعد سمجھاتا ہوں اس کو. اور نمبر چار, سند جڑی ہو, دو میں دو باتیں آ گئی تو کتنی ہو گئی ہیں ٹوٹل کوالٹیز؟ تین ہو گئی. یعنی دو میں دو باتیں آئی نا, ابھی ہر راوی میں دو باتیں ہونا چاہیے, نمبر چار ہوگا. یعنی اور دو باتیں اس میں بتائی جائیں گی. وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ کیسا لکھتے ہیں؟ یہ سب آگے آنے والا ہے لیکن پہلے لکھا دے رہا ہوں میں اس کو. شاذ, شاذ نہ ہو, شاذ. اور وہ حدیث معلل نہ ہو. آپ بولیں کہاں پھنس گئی ہیں. یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں علت قادحہ نہ ہو. دیکھ لیجئے کم سے کم, نہیں آیا تو کوئی غم نہیں, دیکھے تو صحیح. ہم نے بولی باندھو تو بخاری دیکھا تو صحیح, پڑھا نہیں لیکن دیکھنے کا شرط حاصل ہو, زیارت ہو گئی اس کی. علت قادحہ, بولتے ہیں بہت اچھا لگا درس, سمجھا کچھ بھی نہیں لیکن طبیعت خوش ہو گئی, بہت اچھا لگا. اپنے پاس اتنا ہے, اب اس کو سمجھیں گے ذرا. سند جڑی ہو میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں سند جڑی ہو کا مطلب کیا ہے, کون بتائے گا؟ سلسلے وار ہو, قسط در قسط. ہاں, یس, سند میں ہر راوی اپنے اوپر جس کا نام لے رہا ہے اس سے ملا ہوا ہو, یا کم سے کم وہ ایسے دور میں ایک دور میں ساتھ رہے ہوں, اور ان کا ملنا بہت ممکن ہو کہ یہ ملے ہی ہوں گے, اتنا یقین ہو, تو ایسی سند کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ سند کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہو. لیکن ایسا اگر ہوا کہ یہ دونوں ملے ہی نہیں کبھی, اور ان کا ملنا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ادھر ان کا سفر ہوا نہیں, ادھر ان کا سفر ہوا نہیں, تو دونوں ملے ہی نہیں, تو ایسی سند کو کیا کہیں گے؟ جڑی ہوئی ہے نہیں. تو سند متصل ہو, سند جڑی ہوئی ہو. نمبر دو, راوی کیا ہو؟ ہر راوی عادل. عادل کا مطلب یہ ہے جھوٹ سے گناہوں سے بچتا ہو. راوی کیا ہو؟ گناہوں سے تقویٰ والا ہو, تقویٰ والا ہو اور جھوٹ وغیرہ سے بچتا ہو, تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ عادل, یا عادل کہیں گے اس کو. عادل زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ضابط ہو, ضابط کا مطلب راوی کیا ہو؟ کہ جو سنتا ہو دھیان سے سنتا ہو, اور جو سنتا ہو اس کو بتاتے وقت دھیان سے بتاتا ہو, محفوظ رکھتا ہو بات کو لینے کے بعد میں. یہ عربی ہے, اردو نہیں ہے, تو لکھ لیں اس کو جیسا بھی آتا, ڈرائنگ بنا لیں اس کی, کیونکہ انگلش میں اگر میں لکھنا شروع کروں بہت زیادہ اس میں وقت جائے گا. بعض لوگ مراٹھی والے بولیں گے ہم کو انگلش نہیں آتی. اگر اس سے کوئی گھبرا رہا ہو کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تو بس دیکھتا ہے, اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ سیکھے, یعنی یہ فرض عین نہیں ہے. یعنی ایسا نہ سوچے میرا دن کم ہو رہا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب میں مسلمان ہی. یہ ایسا علم ہے جو ہر ایک پر لازم ہے, لیکن یہ کچھ علماء پر لازم ہے اگر, یعنی دین کی حفاظت مقصود ہے اس سے. اگر یہ نہیں ہو تو آپ بتائیے کوئی بھی آدمی کچھ بھی دین میں بولنے لگ جائے گا. یہ ضروری ہے لیکن ہر ایک پر نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں, تو ہم لوگ بس وہ دیکھ رہے ہیں, مطلب ہم کو شوق ہے دیکھنا ہے, چلو دیکھ لے رہے ہیں. ہم لوگ نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اس میں سے غلط مت سمجھیے کچھ. پورا نہیں سمجھا چلے گا, لیکن آپ کوئی ایک بات بھی غلط سمجھ کے جائیں گے مصیبت ہو جائے گی. تو اس میں ہر راوی کیا ہو؟ عدل ہو اور تام و ضبط ہو. ہر راوی تقوی والا ہو نمبر ایک, اور ہر راوی کیا ہو؟ پکی یادداشت والا ہو. پکی یادداشت والا ہو. پکی یادداشت والا کس کو کہتے ہیں؟ جو دھیان سے سن کے یاد رکھے اور بتاتے وقت وہی بیان کرے جو سنا تھا. ورنہ بعض لوگ یاد رکھتے ہیں ایک مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں, اور بتاتے کچھ اور ہیں, اور کیا بتا رہے وہ یاد نہیں رہتا. تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ تام و ضبط کہیں گے. نہیں تو کیا آدمی کبھی بھول جائے تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ ایک آدمی یعنی اکثر یاد رکھتا ہو کبھی بھول جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں, کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو بھولتا نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. تو کبھی کبھی بھولنا برا نہیں ہے, وہ بشری تقاضا, انسان بھول جاتا ہے. اور یہ تین باتیں ہوئی, سند متصل, ہر راوی عدل اور ضابط, اور نمبر چار وہ روایت شاذ نہ ہو. شاذ میں آگے آؤں گا, بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, لیکن اختصارا اس کو کہوں گا کہ ایک معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے خلاف روایت بیان نہ کرے. وہ کچھ بول رہا ہے, یہ کچھ بول رہا ہے, دونوں کی بات ٹکرا رہی ہے. تو ایک معتبر ہے, زیادہ معتبر ہے, اور ایک تھوڑا کم معتبر ہے, وہ بھی معتبر ہے. کس کی بات آپ لیں گے؟ اب آپ کو تو معلوم ہے واقعی کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ٹیکنیکلی کس کو لینا چاہیے؟ وہ جو زیادہ معتبر ہے, جس کے مسٹیکس کے چانسز, غلطی کے امکانات کم ہیں, آپ اسی کے مکلف ہو کہ اس کی بات آپ لو. تو جس کی بات آپ لیتے ہیں اس روایت کو محفوظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی روایت آپ چھوڑتے ہیں اگرچہ وہ معتبر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. کیونکہ دونوں میں سے ایک کی غلطی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ معتبر آدمی غلطی نہیں کرتا, اچھا ڈرائیور بھی غلطی کرتا ہے, اچھا ڈاکٹر بھی غلطی کرتا ہے, اچھا انجینئر بھی غلطی کرتا ہے. تو کبھی غلطی ہو جانے سے وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو کبھی کسی راوی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. تو وہ حدیث شاذ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ کیا ہو جائے گی؟ وہ شاذ حدیث صحیح ہوتی ہے؟ نہیں, وہ ضعیف ہوتی ہے. اور نمبر پانچ, جو اس حدیث میں نہیں ہونا چاہیے, علت قادحہ اس میں نہ ہو, ایسی کمزوری اس میں نہ ہو جو اس حدیث میں عیب پیدا کرے. مثال کے طور پر کبھی علت کے معنی کیا ہے؟ علت کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری. علت کے معنی کیا ہے؟ کمزوری. لیکن اس میں کمزوری ایسی بھی ہو سکتی جس سے حدیث کے صحیح ہونے پہ اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ایک تابعی ہے, اس نے حدیث سنی ایک صحابی سے, لیکن انس کہنے کی بجائے تابعی نے کیا کہہ دیا, ابو موسیٰ. یہ پکا ہے کہ انہوں نے صحابی ہی سے سنا ہے, لیکن نام بولنے میں کیا کر دی صحابی کے, غلطی کر دی. تو صحابی یہ ہو یا وہ ہو کوئی پرابلم ہے؟ تو یہ مسٹیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس مسٹیک سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی صحابی ہو, چاہے صحابی کا نام بیان نہ کیا گیا ہو, کوئی تابعی کہے ایک صحابی نے ہم سے حدیث بیان کی, کیا ایسی کوئی روایت آپ نے درس میں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے, بتاؤں گا میں. ہاں صحابی کا نام ہے ضروری نہیں ہے, صحابی کا نام ہے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈھونڈ کے بتانا پڑے گا, ہے ایک حدیث ہے ایسی جس میں صحابی کا نام نہیں ہے, آپ ڈھونڈ کے نکالیے. چلیے آپ کو ایک کام دیتا ہوں, بعد میں, وقت اپنے پاس اتنا نہیں ہے. تو اگر کوئی تابعی صحابی کا نام بیان کرنے میں غلطی کر دے اور یقینی ہو کہ یہ صحابی ہی سے سنی لیکن نام غلطی ہے, تو کیا یہ علت ہے؟ علت ہے یہ, لیکن یہ علت قادحہ نہیں, ایسی غلطی نہیں ہے جس سے حدیث پر اثر پڑتا ہو اس کے صحیح یا نہیں ہونے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے کسی بھی صحابی سے نقل کرے, چاہے صحابی کا نام نہیں بھی بیان کرے, تو کوئی پرابلم حدیث میں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ سارے صحابہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں. سارے صحابہ معتبر ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی, جو بھی صحابی حدیث بیان کریں, چاہے ان کا نام آیا ہو یا نہیں آیا ہو, وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. یاد رہے گئے؟ لیکن اگر ایسی غلطی ہے کہ جو ماہر محدث پکڑ سکتے ہیں, مثال کے طور پر کیسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ایک محدث تھے, وہ معتبر تھے, انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی یادداشت خراب ہو گئی. ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, مرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ابڑاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, سر میں جنگ میں گئے چوٹ لگی, یادداشت خراب ہو گئی, بیمار ہو گئے, اس کے بعد سے غلطیاں کرنے لگے. تو ایک انسان عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر یا کسی صدمے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے غلطیاں کرنا شروع کر سکتا ہے. تو اب انہوں نے جو اس ایکسیڈنٹ کے پہلے حدیثیں بیان کی تھی, وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اور اس کے بعد نہیں لیں گے. کیوں؟ ان کی یادداشت خراب ہو گئی, غلطیاں کرنے لگے بتانے میں, تو ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی ہیں. اب کسی آدمی کو معلوم ہو کہ یہ معتبر ہیں, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی عمر کس عمر میں یادداشت خراب ہوئی. دیکھیں حدیث کے سلسلے میں کتنی محنت ہوئی, آپ یہ سوچتے چلیں پیچھے, ان کی کس عمر میں یادداشت خراب ہوئی, یادداشت خراب ہونے سے پہلے کس نے حدیث ان سے سنی, یہ سب ہوتا ہے لکھا ہوا, اور یادداشت خراب ہونے کے بعد کس نے ان سے حدیث سنی. تو جنہوں نے یادداشت خراب ہونے کے پہلے سنی تھی ان کی حدیثیں کیا ہوئی؟ صحیح. اور جنہوں نے بعد میں سنی ان کی حدیثیں ضعیف, وہ لی جائیں گی نہیں. اب ہر ایک کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے, کسی کو معلوم ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہوگا. تو بس دیکھیے گا کہ یہ راوی معتبر ہے, ان کی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن ماہر محدث جانتے ہیں کہ نہیں, یہ حدیث انہوں نے یادداشت خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے, اگرچہ یہ معتبر ہے لیکن یادداشت خراب ہونے کے بعد انہوں نے بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو حدیث لے رہا ہے اس کی ملاقات ان کی یادداشت کے خراب ہونے کے